हंगामा कहां भाग रही तू मैं? काले से डर गए क्या? हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे तेरे तेरे चाहने वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे तेरे तेरे चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। रेशमी बाला चंदाना, ये सोला साला चंदाना है तेरे ख्याला चंदाना, ये गोरे गाला चंदाना, ये रेशमी बाला चंदाना, ये सोला साला चंदाना है तेरे ख्याला चंदाना, हम तेरे तेरे तेरे चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे तेरे तेरे चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। क्यों पास न आते तंदाना, जा मार ये बाता तंदाना, दिल तोड़ ये घाता तंदाना, तो मैं किधर को जाता तंदाना, क्यों पास न आता तंदाना, जा मार ये बाता तंदाना, दिल तोड़ ये घाता तंदाना, हम तेरे तेरे तेरे चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे तेरे तेरे चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। ताली तक झुम तक ताली तक झुम तक झाला आम तक झुग तक ताजी के नक तक नक तक झुम तक नक नक झुम तक नक नक झुम तक नक नक झम तारिता झग तारिता झन जाने को गुदारी दागु तारी के टेटा झम तारिता झग तारिता झन जाने को गुदारी दागु तारी के झम तारी झग तारी झग नक तक ताजन ताजन ताजन ताज झम तारी झग तारी जाने जाने को ताजन ताजम ताजन ताज साग दंग दंग दंग कर दंग दंग साग दंग दंग दंग पाखा नारंगी की पाखा पाता चूचा रंगी जाला जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंगी है क्या? हमें माना गरीब है तंदाना, सूरज अजीब है तंदाना, पर फिर भी नसीब है तंदाना, ये तेरे हरीब है तंदाना, हमें माना गरीब है तंदाना, सूरज अजीब है तंदाना, पर फिर भी नसीब है तंदाना, ये तेरे हरीब है तंदाना, हम तेरे तेरे तेरे चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे तेरे तेरे चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं।